में वैशेषिक मत निराकरण करते हुए अभी सूत्र चल रहा है शिष्ट अपरिग्रहाच अत्यंत अनपेक्षा। शिष्ट पुरुष के द्वारा वैशेषिक मत ग्रहण नहीं है इसलिए अत्यंत अनपेक्षा अपरिग्रहाच शिष्ट नहीं है अपरिग्रहाच अत्यंत अनपेक्षा। तो वैशेषिक वाले मानते हैं कि अवयव संयोग प्रधान उसी से आगे कार्य आरंभ होता है तथा कार्य जहाँ आरंभ होगा तो वहाँ अवयव का संयोग रहेगा ऐसे कहते हैं। सप्तदश सूत्र अंतिम में है उसका भाष्य में कहा तथा तो कार्यारंभोपि न अवयव संयोगेन एव केवलेन भवति केवलेन टीका में कह दिया प्राधान्येन अवयव संयोग प्राधान्य से कार्य आरंभ होगा ऐसा बात नहीं है। क्षीर जलादीनाम अंतरेणापि अवयव संयोगांतरम दधि हिमादि कार्यारंभ दर्शनात् क्षीर जल इत्यादि जो अवयव संयोग है वही अवयव संयोग कुछ नूतन अवयव संयोग नहीं हुआ नहीं होकर के भी नूतन कार्य दधि हिम इत्यादि हो गए। टीका में हम लोग देखे थे त्रियाणुक त्रियाणुकत्वेन उक्त त्रुटिषु विश्रांते तन्न सिद्धांत कहते थे कि नच तेव त्रियाणुक ये हो गया था कहाँ तक गया था नच तेव त्रुटि नामानो जगत है तब इति वाच्य यहाँ तक। अच्छा तो सिद्धांत कह दिया कि परमाणु क्यों त्रियाणुक में ही विश्राम हो जाएगा अगर अवयव का हम विभाग करते चलेंगे तो परमाणु तब क्यों जाना है त्रियाणुक में ही रह जाएंगे लागवा। आगे पूर्व पक्ष कहता है नच तेव त्रुटि नामानो जगत हेतव इति जिसको आप त्रुटि कहते हैं त्रियाणु को वही फिर जगत का हेतु हो जाए ठीक है परमाणु जगत का कारण नहीं है वो त्रियाणु को ही जगत का कारण हो जाए। सिद्धांत कहता है कि इति नच वाच्यम पृथ्वीत्वादिना सावयवत्व अनित्यत्वयोर अनुमानात् त्रियाणु को में भी पृथ्वीत्व रहेगा जैसे घट में पृथ्वीत्व रहने से सावयवत्व अनित्यत्व ये निश्चय हुआ दृष्टांत इसी प्रकार त्रियाणुक में भी पृथ्वीत्व रहने से वो भी सावयव होगा और अनित्य होगा अनुमान हो जाएगा। अभी वैशेषिक कहेगा नच नच सिद्धांत अंश है वैशेषिक कहता है अवयवत्व से क्वचित विश्रांत परमाणु सिद्धि अवयव अवयव आप करते चलेंगे जहाँ विश्राम हो जाएगा वही परमाणु हो जाएगा और कहेंगे कि ये विश्राम कहीं नहीं होगा तो अविश्रांत हो अनवस्था तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं विश्राम मानना पड़ेगा तो जहाँ विश्राम करेंगे वही परमाणु हो जाएगा। सिद्धांत कहता है मायायाम ब्रह्मणी व अवयव विश्रांति संभवात अवयव का विश्रांति या तो माया में मान लीजिए नहीं तो ब्रह्म में परिणामी अथवा विवर्त कारणत्वेन माया अथवा ब्रह्म यही अवयव का विश्रांति इसको मान लेंगे तो परमाणु को क्यों माना जाएगा। अथो न किंचित अणु सद्भावे प्रमाणम अणु नाम सद्भावे न किंचित अभी प्रमाणम अणु ऐसा एक पदार्थ मानने का कोई प्रमाण नहीं है। निरवयवानाम और दूसरा भी सिद्धांत कहता है कि निरवयवानाम संयोग समवायोर असंभवात समवेत द्योणुकादि आरंभकत्व अयोग इत्यादि बाधकम उक्तम एव निरवयव जो परमाणु है उसमें संयोग समवाय इत्यादि सब नहीं हो पाएंगे निराकरण कर दिया था असंभवात इसलिए परमाणु निरवयव उसमें द्योणु को समवेत हो करके आगे कार्य आरंभ होगा ये नहीं हो पाएगा द्योणुकादि आरंभकत्व अयोग ये संभव नहीं होगा इत्यादि बाधकम उक्तम एव क्योंकि परमाणु निरवयव है उसमें संयोग समवाय यही नहीं हो पाएंगे नहीं हो पाएगा तो द्योणु का आरंभ नहीं होगा तो आगे जगत नहीं होगा। संप्रति अपरिग्रहाच इति सूत्र वाक्य शेषम पूरयन अधिकरणार्थम उपसंगरति सूत्र में था अपरिग्रहाच अत्यंतम अनपेक्षा अत्यंतम अनपेक्षा ऐसे विचार हो गया। अभी अपरिग्रहाच इति ये सूत्र वाक्य शेषम पूरयन अधिकरणार्थम उपसंगरति ये अधिकरण वैशेषिक निराकरण अधिकरण ये पूरा करते हैं। तद एवं भाष्य में तद एवं असारतर तर्क संदृब्धत्वात् ईश्वर कारण श्रुति विरुद्धत्वात् श्रुति श्रवणैश्च शिष्टैर् मन्वादिभिर् अपरिगृहीतत्वात् अत्यन्तमेव अनपेक्षा अस्मिन् परमाणु कारणवादे कार्या श्रेयार्थिभिर् इति वाक्यशेषः। तदेवम् अनेन प्रकारेण यथा व्याख्यातम् असार तर्कैः संदृब्ध असार अर्थात अमूलक भ्रांति भ्रांतिमूलक तर्क के द्वारा संदृब्ध संदृब्ध अर्थात द्रिभी ग्रंथे ग्रंथने अर्थात असार तर्क के द्वारा ये ग्रंथन हुआ है। वैशेषिक मत जो है उसमें कोई सार तर्क नहीं है। असार तर्क संदृब्धत्वाद सम्यक दृब्ध ग्रंथित और दूसरा ईश्वर कारण श्रुति विरुद्धत्वाच ईश्वर जगत का कारण है उपादान कारण वो लोग तो निमित्त कारण कहते हैं। वैशेषिक लोग भी जगत का कारण ईश्वर मानते हैं किंतु निमित्त कारण कहते हैं। वेदांत कहता है कि उपादान कारण है ईश्वर कारण श्रुति विरुद्धत्वात्। तृतीय श्रुति प्रवणैश्च शिष्टे ही मन्वादिभिर् अपरिगृहीतत्वात् श्रुति प्रवण अर्थात श्रुति में श्रुति के अनुयायी शिष्ट मन्वादि उनके द्वारा अपरिगृहित होने से अत्यंतमेव अनपेक्षा अस्मिन् परमाणु कारणवादे वैशेषिकों के द्वारा जो प्रतिपादन किया जाता है परमाणु कारणवाद जगत का कारण परमाणु है इसमें अत्यंतम अनपेक्षा अनपेक्षा कार्य करना चाहिए किसके द्वारा श्रेयार्थी भी जो श्रेय चाहते हैं श्रेयो अर्थो ये सम ते श्रेयार्थी न ते ही श्रेयार्थी भी परमाणु कारणवाद में अत्यंतम अनपेक्षा कार्य करना चाहिए। टीका में तस्माद् भ्रांतिमूलेन वैशेषिकमतेन वेदान्ततात्पर्यस्य अविरोध इति सिद्धम्। ये अविरोध अध्याय है तो वैशेषिक मत के द्वारा वेदांत का तात्पर्य का विरोध होगा नहीं होगा विचार चला था। कहते हैं कि वैशेषिक मत भ्रांतिमूल है कोई सार तर्क उसमें नहीं है और श्रुति विरुद्ध है होने से भ्रांतिमूलेन वैशेषिक मतेन वैशेषिकाणाम यद मतम भ्रांति मूलम होने से भ्रांति मूल वैशेषिक तर्क मत के द्वारा वेदांत तात्पर्य का विरोध नहीं होगा इति सिद्धम। अभी वैशेषिक मत निराकरण के बाद अभी बौद्ध मत निराकरण आरंभ करेंगे। टीका में वैशेषिकं निरस्य वैनाशिकं निरस्यति वो तो वैशेषिक थे ये वैनाशिक विनाशम इच्छन्ति इति वैनाशिकम ये अभी वैनाशिक बौद्ध इनका अभी निराश करते हैं। अभी बौद्ध सूत्र कहते हैं मतलब बौद्ध निराकरण के लिए सूत्र समुदाय उभय हेतु के भी तद प्राप्ति ही समुदाय उभय हेतु के भी तद प्राप्ति ही समुदाय उभय हेतु के भी तद प्राप्ति ही समुदाय प्रथमा द्विवचन है समुदाय समुदायम नपुंसक द्विवचन हो गया समुदाय उभय हेतु के उभयम हेतु हेतुर यो ते उभय हेतु के दो समुदाय उनका दो हेतु हैं तो हेतु के अपि दो समुदाय बौद्ध लोग मानते हैं उसका दो अलग अलग हेतु कहने पर भी सिद्धांत कहता है कि तद अप्राप्ति तद समुदाय वो समुदाय बन नहीं पाएगा समुदाय से अप्राप्ति वो लोग दो समुदाय कहते हैं दो समुदाय का हेतु दो अलग अलग है उभय हेतु का होने पर भी तद अप्राप्ति समुदाय यो अप्राप्ति दो समुदाय बन नहीं पाएंगे ये सब आगे कहेंगे। समुदाय वो लोग कहते हैं कि एक बाह्य समुदाय है कि एक आंतर समुदाय है। बाह्य समुदाय भूत और भूत से बनने वाले भौतिक भूत हो गए वो लोग भी परमाणु मानेंगे और भौतिक परमाणु से जो घटपट इत्यादि ये सब किंतु ये वैशेषिक लोग जो दो परमाणु मिलकर के द्विअणु को त्रिअणु को इस प्रकार क्रम मानते हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार समवाय इत्यादि द्विअणु को परमाणु में रहेगा, वो सब नहीं है। परमाणु का पुंज हो जाना बस यही द्रव्य हो गया। परमाणु तो तदापि परमाणु, ऐसे दस व्यक्ति दूर दूर है एक जगह में आकर के खड़े हो गए, तभी वो जो दस व्यक्ति एक जगह में खड़े हो गए ये वैशेषिक जैसा समवाय इत्यादि हो गया क्या? नहीं हुआ, खाली पास पास आ गए। तो परमाणु और घट क्या अंतर है? कहते कि अनेक परमाणु घट रूप से खाली पास पास आ गए, इतने ही हुआ परमाणु पुंज। वो कहेंगे घट क्या है? परमाणु पुंज। तो ये हो गया भौतिक, भूत भौतिक ये सब बाह्य, ये एक समुदाय है। दूसरा एक समुदाय आंतर, तो बाह्य तो जो विषयत्व न ग्रहण होंगे, आंतर एक आंतर जो है वो भी विषयत्व न ग्रहण होंगे, ये सुख दुख इत्यादि ये सब आंतर है। और ये आंतर समुदाय में भी वो दो कोटि मानेंगे, एक चित्त एक चैत, ऐसा कहेंगे आगे सब। चित्त चित्त कहने से वो लोग कहेंगे आलय विज्ञान। हम लोग जैसा कहते हैं कि एक घट ज्ञान हुआ और एक घट ज्ञानवान अहम, वेदांती दो कहेंगे, न्यायिक भी दो कहेंगे, वो लोग भी दो कहते हैं। न्यायिक का दो अयम घट ये हो गया व्यवसाय ज्ञान, और घट ज्ञानवान अहम अनुव्यवसाय ज्ञान। वेदांती इसको कहेंगे अयम घट प्रमात्र ज्ञान, घट ज्ञानवान अहम ये साक्षी ज्ञान। वो लोग भी इसी प्रकार कहते हैं कि अयम घट इसको कहेंगे विषय विज्ञान, और दूसरा होता है कि आलय विज्ञान। आलय विज्ञान अहम इतने ही, अहम अस्मि, घट ज्ञानवान अहम जो कह देते हैं, इसमें जो अहम अंश है इसका भी ज्ञान हो रहे हैं। यही जो अहम अंश का ज्ञान होना है इसको आलय विज्ञान कहते हैं, इसको लोग चित्त कहते हैं, वही ज्ञान है, वो क्षणिक है, ये आलय विज्ञान है। और ये आलय विज्ञान और उसके साथ और चार पदार्थ आकर के आंतर समुदाय को बनाते हैं। और चार पदार्थ उसमें कहेंगे एक होगा रूप, और एक रूप रूप अर्थात तो सब विषय इंद्रिय, ये जो विषय बाहर पदार्थ हो गए उसके साथ इंद्रिय मिलकर के इसको रूप कहा जाएगा। और ये रूप ये आंतर है, इंद्रिय तो अंतर माना जाएगा किंतु विषय तो बाहर है, सब विषय इंद्रिय कहते हैं कि जो विषय इंद्रिय में इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होते हैं अब ये अंतर हो गए, इसलिए रूप शब्द से सब विषय इंद्रिय कहा जाएगा, वो भी अंतर होगा। दूसरा वेदना, वेदना अर्थात तो जो जानना, घट को जानता है, सुख दुख को जानता है, राग द्वेष इत्यादि को जानता है, ये सबको कहा जाता है वेदना। तो रूप विज्ञान, विज्ञान अर्थात आलोय विज्ञान, और आगे वेदना सुख दुख इत्यादि का जो ज्ञान हुआ, आगे संज्ञा, संज्ञा अर्थात देवदत्त चैत्र मैत्र इत्यादि ये सब संज्ञा, और एक संस्कार, संस्कार अर्थात जो सब ज्ञान हुआ ये सब का संस्कार बनेगा, तो राग द्वेष धर्म अधर्म ये सब आ गया, उसी से सब बनेंगे। ये पांच अंदर में है, ये पांच मिलकर के आंतर समुदाय बनाएंगे। तो समुदाय ये दो समुदाय हो गया, एक बाह्य समुदाय भूत भौतिक को लेकर के, एक आंतर समुदाय। ये दोनों का हेतु भी अलग अलग है, बाह्य समुदाय का हेतु हो जाएगा अणु, आंतर समुदाय का हेतु हो जाएगा ये पांच। ये पांच को स्कंध कहेंगे, आगे सब देंगे, ये पूरा विचार सब देंगे। तो होने पर भी, उभय हेतु को होने पर भी सिद्धांत कहते हैं कि तद अप्राप्ति। ये क्यों अप्राप्ति सिद्धांत कहता है? ये बौद्ध लोग कहते हैं कि ये सब क्षणिक है। अगर पदार्थ तो क्षणिक है, जिस समय में कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ उसी समय में तो समुदाय नहीं हो जाएगा। एक क्षण उत्पन्न हुआ, दूसरा क्षण समुदाय कर सकते हैं, अतः दूसरा क्षण तक तो रहेगा नहीं, ये समुदाय कैसे होगा? दूसरा चीज है, आप लोग विज्ञान को ही चेतन कहते हैं और वो क्षणिक है। जो क्षणिक होगा वो पहले जन्म होगा, आगे दूसरे पदार्थों का समवाय करेगा। मान लीजिए कि विज्ञानवादी तो कहते हैं कि केवल विज्ञान है, बाकी कुछ नहीं है, उनका मत में तो समुदाय का वादी नहीं है। किंतु जो लोग बाह्यार्थ मानते हैं, बौद्ध में भी दो भाग है जो बाह्यार्थ मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि बाहर में अर्थ है और यह क्षणिक विज्ञान है। ये क्षणिक विज्ञान उत्पन्न होगा, आगे बाहर पदार्थ को देखेगा, देखने के बाद आगे उनको समुदाय करेगा, और इसका जीवन अवधि है एक क्षण। अतः ये कैसे समुदाय करेगा? कोई तो आप नित्य चेतन मानते नहीं, इसलिए सिद्धांत कहता है कि तद अप्राप्ति समुदाय की अप्राप्ति नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई स्थिर चेतन ही नहीं है, ये तद अप्राप्ति। अच्छा कारिका कहते हैं समुदाय बुभो युक्ता, समुदाय बुभो युक्ता वयुक्तो वाणु हेतुकः, एको परः स्कन्ध हेतु, एको परः स्कन्ध हेतु रित्येवं युज्यते द्वयम्, युज्यते द्वयम् स्थिर चेतन राहित्यात्, स्थिर चेतन राहित्यात् स्वयं च चेतनत्वतः, स्वयं च चेतनत्वतः न स्कन्धानामणूनां वा, न स्कन्धानामणूनां वा समुदायोत्र युज्यते, समुदायोत्र युज्यते वान समुदाय, समुदायोत्र युज्यते उसे पहले वा है, न स्कन्धानामणूनां वा, वा नहीं है वा। समुदाय बुभो युक्ता वयुक्तो वाणु हेतुकः, एको वरः स्कन्ध हेतु रित्येव युज्यते द्वयम्, स्थिर चेतन राहित्यात् स्वयं च चेतनत्वतः न स्कन्धानामणूनां वा समुदायोत्र युज्यते। उभौ समुदायौ युक्तौ अयुक्तौ वा संशय हुआ, उभय समुदायौ बाह्य और अंतर ये दोनों समुदाय युक्त है अथवा अयुक्त है। अभी बौद्ध कहता है कि अणु हेतु कह एक, अणु हेतु का एक बाह्य बाह्य समुदाय, और स्कंद हेतु दूसरा अंतर, स्कंद हेतु यहां भी बहुव्री है, स्कंदा हेतव यश स्कंद हेतु, यहाँ तो अणु हेतु को क दे दिए बहुव्री स्पष्ट, यहाँ भी स्कंद हेतु को होना चाहिए। ये अपर इति एवं बौद्ध कहता है कि इति एवं द्वयम युज्यते, दो समुदाय ऐसे हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं कि स्थिर चेतन राहित्यात, कोई स्थिर चेतन नहीं है, सब क्षणिक ही चेतन है, और स्वयं च ये चाहे अणु हो अथवा चाहे स्कंध हो, ये सब स्वयं तो अचेतन है, स्वयं अचेतन है। जो समुदायी जिनका समुदाय करेंगे वो समुदायी सब अचेतन है, अचेतन स्वयं है और कोई स्थिर चेतन नहीं है, नहीं होने से न स्कंधानाम अणुनाम वा तो समुदायो अत्र युज्यते, समुदाय नहीं हो पाएगा। अच्छा टीका में परिमाण भेदेन देहादेर आसुतर विनाशांगीकाराद अर्धवैनाशिको वैशेषिकस्। परिमाण भेदेन ये वैशेषिक लोग कहते हैं ये घट, घट में अगर जल है और हम जल पान करने के लिए और घट को अगर थोड़ा ऐसे अगर मतलब टेढ़ा करेंगे जल लेने के लिए, अभी उसका थोड़ा अंश लाल अंश वो मिट्टी में लग जाएगा तो अभी वो घट नाश हो गया। क्यों कहते हैं कि उस अवयव जो अवयव निकल गया तद अवयव समवेत घट अभी रहा क्या, और हम उसको टेढ़ा करने से पहले तद अवयव समवेत घट था, अभी वो घट नहीं है अर्थात वो घट का नाश हो गया। इसी प्रकार की जो शरीर है ये शरीर में भी कभी अवयव बढ़ते हैं कभी घटते हैं, अवयव अगर बढ़ गया तो वो शरीर नहीं रहा, अवयव घट गया तो वो शरीर नहीं हुआ। परिमाण भेद होने से पदार्थ का नाश हो जाता है ऐसे वैशेषिक लोग मानते हैं, इसको कहते हैं परिमाण भेदे न देहादेर आसुतर विनाशा विनाश अंगीकारा वृद्धि ह्रास, ये हो गया परिमाण भेद। वृद्धि ह्रास भेदे न देहादेर आसुतर विनाश, वृद्धि हुआ तो देह नाश हो गया, ह्रास हुआ तो देह नाश हो गया, आसुतर विनाश अंगीकारात, इसलिए वैशेषिक लोगों को अर्ध वैनाशिक कहा जाता है, ये पूरा विनाश नहीं कहते हैं, अर्ध वैनाशिक आधा नाश हो गया। तस्य निराश अनंतरम सर्व क्षणिकवादी बुद्धिस्थो निरस्यत इति प्रसंग संगति माह। अर्ध वैनाशिक वैशेषिक है, उनका निराश के बाद सर्व क्षणिकवादी ये हो गया पूर्ण वैनाशिक, उनका ये बुद्धिस्थ बुद्धि में आ गए, आ गए तो इनका भी निराश करते हैं। नहीं तो प्रश्न होता है वैशेषिक निराश करके आप क्यों बौद्धों के लिए चले, तो अर्थात आप सांख्य का निराश किए, वैशेषिकों का निराश किए, आगे आप अन्य द्वैतवादी का निराश करना चाहिए, तो बौद्धों के लिए कैसे चले गए, तो ये संगति देते हैं इति प्रसंग संगति। भाष्य में वैशेषिक राधांतो दुर्युक्ति योगात वेद विरोधा छिष्टा परिग्रहाच न अपेक्षितव्य इति उक्तम। वैशेषिक राधांत सिद्धांत राध साध संसिद्धो दुर्युक्ति योगात, उसमें कोई सुष्ठु युक्ति नहीं है, दुर्युक्ति उनका जो प्रक्रिया है वो युक्ति संगत नहीं है। वेद विरोधात, वैदिक दर्शन का ये विरोध है, वेद में जो प्रक्रिया जगत उत्पत्ति के लिए कहा जा रहा है उससे विरोध है। और शिष्ट अपरिग्रहाच मनुवादि वेद प्रवण वेद अनुयायी उन लोग इसको ग्रहण नहीं किए हैं, नहीं होने से न अपेक्षितव्यम अत्यंत अनपेक्षा है इसमें इति उक्तम। स्व अर्थात ये वैशेषिक सिद्धांत अर्ध वैनाशिक इति, उनको अर्ध वैनाशिक कहा जाता है इति। वैनाशिकत्व सामान्य साम्यात सर्व वैनाशिक राधांतो नतराम अपेक्षितव्यम इति इदम इदानीम उपपादयाम। वैनाशिकत्व साम्यात उनमें अर्ध इसमें पूर्ण, वैनाशिकत्व साम्यात अभी सर्व वैनाशिक राधांत सर्व वैनाशिक सिद्धांत नतराम अपेक्षितव्यम, जब अर्ध वैनाशिक का सिद्धांत भी अपेक्षितव्य नहीं है आज पूर्ण वैनाशिक है उनका तो नतराम नये नये अव्यय हो गया। उसे किमे तिंग व्यय घादाम्ब द्रव्य प्रकर्ष, तो ये अव्यय हो गया नये अव्यय हो गया, उसे तरफ होकर के आगे आम हो गया नतराम, नतराम अर्थात ये तो कभी भी नहीं है, नतराम अपेक्षितव्यम ये तो कभी भी अपेक्षितव्य नहीं है इति, इसलिए इदानीम उपपादय इति इदम इदानीम उपपादयाम। ये जो वैनाशिक मत है ये तो अत्यंत अनपेक्ष है इसको अभी कहेंगे। टीका में नाभाव उपलब्धे है इति निरसनीय सिद्धांताद अत्र निरस्य सिद्धांतस्य भेदं वक्तुं तत्सिद्धांतं विभजते। आगे ये तो अभी दो दो अठारह चल रहा है, आगे दो दो अट्ठाईस आएगा। वो लोग कहते हैं कि बाह्य पदार्थ नहीं है, विज्ञानवादी कहते हैं, सिद्धांती वहां कहेंगे न अभाव बाह्यार्थानाम अभाव न क्यों उपलब्धे है, दो दो अट्ठाईस ये सूत्र आगे आएगा। तो बाह्य पदार्थ वो लोग कहते हैं नहीं है, सिद्धांत कहता है कि न अभाव बाह्य पदार्थों का अभाव नहीं है क्यों उपलब्धे है, उपलब्ध होने से बाह्यार्थानाम ना अभाव अभाव न क्यों उपलब्धे है, उपलब्धि होती है पदार्थ में, उपलब्धि ही प्रमाण है, अगर उपलब्धि हो रही है तो फिर अर्थ नहीं है कैसे कहेंगे। इति निरसनीय सिद्धांता, तो वो सूत्र में जो सिद्धांत का वैनाशिकों का जो सिद्धांत का निराकरण करेंगे उससे अत्र निरस्य सिद्धांतस्य भेद है, नहीं तो वो पुनरुक्ति हो जाएगी। वहां जो सिद्धांत का निराकरण करेंगे उससे यहाँ का सिद्धांत का निराकरण, जिस सिद्धांत का निराकरण करेंगे ये दोनों अलग अलग विषय को लेकर के निराकरण। भेदम वक्तुम पहले ये बौद्ध सिद्धांतम विभजते, उनको पहले दिखाते हैं उनका क्या सिद्धांत क्या है। भाष्य में सच सच बहु प्रकार प्रतिपत्ति भेदात विनय भेदात वा, ये जो बौद्ध सिद्धांत है वो बहुत प्रकार है उसमें, क्यों बहुत प्रकार हो गया कहते हैं प्रतिपत्ति भेदात, प्रतिपत्ति ज्ञान किसका कितना समझ है उसी के अनुसार ये सब नाना प्रकार हो गया। विनय भेदात वा शिष्य भेदात, जैसे ये वैदिक प्रक्रिया में भी ये तो शुद्ध अद्वैत आ गया, फिर कुछ विशिष्ट अद्वैत आ गया, फिर द्वैता द्वैत द्वैत ये कितने प्रक्रिया आ गया, ये द्वैत में भी फिर कितने अर्थात उपास्य हो गए, तो ये सब जैसे हो गए कैसे हो गए कहते प्रतिपत्ति भेदात, जिसका जितना बुद्धि स्वच्छ हुआ उतने ऊपर ऊपर ग्रहण करेगा। टीका में एकस्य एव आगम व्याख्यातुः शिष्यस्य अवस्थ ना उसका पूर्व में ननु सुगत प्रोक्ता गमस्य ऐक्यात कुतो बहु प्रकार था। सुगत सुगत बौद्ध बुद्ध उनके द्वारा प्रोक्त कहा गया जो आगम वो आगम तो एक ही है तो कुतो बहु प्रकार था वो नाना प्रकार उससे कैसे हो गया वो तो एक ही है। उसके लिए कहा कि प्रतिपत्ति भेदात विनय भेदात वाह क्योंकि भाष्य में पहले कहा सच बहु प्रकार ये बहु प्रकार कैसे हो गया कहते हैं प्रतिपत्ति भेदात विनय भेदात विनय शिष्य शिष्यों का भेद अथवा ये प्रतिपत्ति उनका ज्ञान भेद। टीका में एकस्य एव आगम व्याख्यातुः शिष्यस्य अवस्था भेदेन बुद्धि भेदात एक ही शिष्य है किंतु उसी का अवस्था भेद से बुद्धि भेद हो जाता है जितना जितना ऊपर ऊपर बुद्धि स्वच्छ होगा उतने उतने ऊंचा चीज को ग्रहण करेगा। तो शिष्य से अवस्था भेदेन बुद्धि भेदात ये एक प्रकार की हुआ अथवा मंद मध्यम उत्तम धियाम शिष्याणाम वा भेदात एक समय में नाना प्रकार के शिष्य भी है एक शिष्य का भी अवस्था परिवर्तन होता है और नाना प्रकार के शिष्य भी होने से बहु प्रकार होता इत्यर्थ तान एव प्रकारान आहु क्या क्या उनका सब सिद्धांत प्रकार भाष्य में बताते हैं। तत्र एते त्रयो वादिनो भवन्ति तीन उनका वादी अर्थात तीन प्रकार कहते हैं केचित टीका में देख लेंगे पहले पंक्ति सौत्रांतिको वैभाषिको योगाचारी माध्यमिकश्च इति चत्वारः शिष्या सौत्रांतिक वैभाषिक ये सौत्रांतिक लोग बाहर में पदार्थ है किंतु प्रत्यक्ष नहीं होता है अनुमान करते हैं क्षणिक है सभी का मत में पदार्थ क्षणिक है। सौत्रांतिक लोग कहते हैं कि बाह्यार्थ है किंतु अनुमेय वैभाषिक लोग कहते हैं कि बाह्यार्थ है और प्रत्यक्ष है तो क्षणिक किंतु बाह्यार्थ प्रत्यक्ष योगाचार बाह्यार्थ नहीं है उनको विज्ञानवादी कहा जाता है विज्ञान मात्र माध्यमिक वो विज्ञान भी नहीं है कुछ नहीं है शून्य। तेषु आद्ययोर बाह्यार्थानां परोक्षत्व अपरोक्षत्व विवादे अपि अस्तित्व संप्रतिपत्तेस तयोः सिद्धांतम एकीकृत्य निरस्यत इति आह। तेषु आद्ययोः आद्ययोः सौत्रांतिक वैभाषिक सौत्रांतिक वैभाषिक बाह्यार्थानाम परोक्ष सौत्रांतिक कहता है कि बाह्यार्थ परोक्ष है अनुमेय है और वैभाषिक कहता है कि बाह्यार्थ अपरोक्ष। तो परोक्षत्व तो अपरोक्षत्व तो में विवाद होने पर भी अस्तित्व में संप्रतिपत्ति है दोनों कहते हैं बाह्य अर्थ तो है अस्तित्व में संप्रतिपत्ति होने से तयोह सिद्धांतम एकीकृत्य निरस्यते वो दोनों का सिद्धांत को एक मान करके निराश करते हैं तभी वैभाषिक सौत्रांतिक एक हो गए योगाचार एक हो गया माध्यमिक एक इसलिए तीन विभाग हो गए। तत्र ये भाष्य में तत्र एते त्रयोवादिन त्रयोवादिन क्यों कहते हैं कि दो बाह्यर्थवादी को एक कर दिए तीन हो गए। केचित सर्वास्तित्ववादिन कुछ लोग कहते हैं कि सब है अर्थात विज्ञान भी है और बाह्यर्थ भी है इसमें दो आ गए सौत्रांतिक वैभाषिक केचित विज्ञान अस्तित्व मात्रवादिन ये लोग बाह्यार्थ नहीं है कहते हैं योगाचार। अन्य पुनः सर्वशून्यत्ववादिन ये जो माध्यमिक सर्वशून्य विज्ञान भी नहीं है विज्ञानवादी लोग कहते हैं विज्ञान मात्र है और बाकी दो कहते हैं बाह्यार्थ भी है इस प्रकार तीन हो गए। तत्र ये सर्वास्तित्ववादिनो जो सर्व अस्तित्व सर्व अर्थात विज्ञान भी है अर्थ भी है बाह्यार्थ भी है वादिनो बाह्यम आंतरम च वस्तु अभ्युपगच्छन्ति बाह्य वस्तु भी है आंतर वस्तु भी है बाह्य वस्तु हो गया भूत भौतिकम च चित्त चैतम च भूत भौतिकम हो गया बाह्य चित्त चैतम हो गया आंतरम ये सबको टीका में कहते हैं च तां स्तावत प्रतिब्रूम उनको तावत प्रथमम तावत का अर्थ प्रथमम उनको पहले प्रतिब्रूम निराकरण करेंगे कर रहे हैं। टीका में भूत भौतिकम बाह्यम जो भाष्य में कहना बाह्य मांतरम भूत भौतिकम चित्त चैत्यम उसका अन्वय दिखाते हैं। भूत भौतिकम बाह्यम चित्तम चैतम च कामादि अंतरम, चित्तम और चैतम च कामादि, चित्त चित्त का अर्थ आलोय विज्ञान, आलोय विज्ञान अहम अहम अहम इस प्रकार की वो चलेगा, और चैतम जो कामादि रूप वेदना संज्ञा संस्कार ये सबको चैत्य कहा जाएगा। आगे कह रहे हैं सब ये अंतरम इति विभाग तत्र संदिहते, वहाँ संदेह करते हैं कि मानमूलो भ्रांति मूलो वा अयम सिद्धांत इति, तो ये जो बाह्य अर्थवादों का जो सिद्धांत है ये प्रमाण मूल अथवा भ्रांति मूल। बाह्य अर्थवाद वाले कहते हैं तत्र प्रमाण मूल इति पूर्व पक्षीयन सिद्धांतम तदीयम दर्शयति, बाह्य अर्थवादों का जो सिद्धांत है तदीयम बाह्य अर्थवादी नाम सिद्धांतम वो पूर्व पक्ष है, सिद्धांत के लिए अभी वो पूर्व पक्ष है तो उसको अभी दिखाते हैं। और वो लोग कहते हैं कि प्रमाण मूल उनका जो उपदेशक वो बुद्ध वो कहे हैं प्रमाण मूल। भाष्य में तत्र भूतं पृथ्वी धात्वादयः, भूतं भूत हो गया पृथ्वी का धात्वादि, धात्वादि अणु धातु धातु अर्थात मूल कहते हैं, जैसे शब्द से पहले धातु से बनते हैं भू धातु हो गया, उससे आगे भवती भव भवनीय जितना भी सारे प्रत्यय होकर के रूप बनेंगे, तो धातु शब्द का अर्थ जो प्रथम पदार्थ जिससे आगे आरंभ होते हैं। तो यहाँ धातु क्या हो गया कहते हैं पृथ्वी इत्यादि, पृथ्वी जल तेज वायु इनका सब परमाणु है, यही धातु शब्द से कहते हैं अणु अणु। भौतिक रूपादय चक्षुरादय च, भूत से आगे बनेंगे रूपादि घटपट में जो होने वाला परमाणु में होने वाला, और चक्षुरादि ये सब भौतिक भूत से बनेंगे, तो भूत भौतिक ये दो प्रकार हो गया। टीका में स्थिर प्रपंचो ब्रह्म हेतुक इति वेदांत सिद्धांतस्य, वेदांती लोग कहते हैं प्रपंच स्थिर है और ब्रह्म हेतुक है इति वेदांत सिद्धांतस्य मान मूल क्षणिक सिद्धांत विरोधात असिद्धः इति पूर्व पक्ष फलम। पूर्व पक्ष कहता है कि वेदांत सिद्धांत असिद्ध है, क्यों कहने की मान मूल जो क्षणिक सिद्धांत है क्षणिकवादियों का जो सिद्धांत है वो प्रमाण मूल है, उसके साथ विरोध होता है वेदांत का, होने से वेदांत असिद्ध होगा। सिद्धांते तद अविरोध अर्थात ये क्षणिकवादियों के साथ सिद्धांत में विरोध नहीं है, क्योंकि क्षणिकवादी ही भ्रांति मूल ऐसा सिद्धांत कहेगा। पृथ्व्यादि कहा कि भूतम पृथ्वी धात्वादय भाष्य में कहा, तो इसका अर्थ कहते हैं पृथ्व्यादि भूत चतुष्टयम विषय इंद्रियात्मकम भौतिकम च परमाणु समुदाय एव न अवयव्यंतरम इति मत्वा परमाणु परमाणुन विभजते। पृथ्व्यादि भूत चतुष्टयम विषय इंद्रियादिकम भौतिकम च, विषय इंद्रिय ये सब भौतिक हो गए, ये भौतिक जो विषय इंद्रिय हो गए क्या पदार्थ है कहते परमाणु का समुदाय ही है। न अवयवी अंतरम कुछ अलग अवयवी हो गया ये नहीं है, अवयव ही वो खाली पुंज हो गए उनका समुदाय हो गया, वही अवयवी शब्द से कहते हैं। अवयवी नाम का कोई अलग पदार्थ नहीं है इति मत्वा परमाणु विभजते। भाष्य में चतुष्टये च पृथ्व्यादि परमाणव, पृथ्व्यादि परमाणु ये चतुष चार हैं, वो उसमें स्नेह ना खर स्नेह उरण खर स्नेह उष्ण इरण इरण स्वभावास्ते। चतुष्टये चतुष्टये है से चतुष्टये च चतुष्टये टीका में दिया चतुर्विधा इत्यर्थ, क्योंकि चतुष्टये सप्तमी दे दिया ना, तो इसका अर्थ चतुर्विधा अर्थात वो चारों में इस प्रकार की अर्थात चारों में या विषय सप्तमी लिया जाएगा। पृथ्व्यादि परमाणु भाष्य में चतुष्टये च पृथ्व्यादि परमाणु, पृथ्व्यादि आदि कहने से जल तेज वायु ये सब का परमाणु है। पृथ्वी परमाणु में खर खर अर्थात कठिन और जल परमाणु में स्नेह, तेज परमाणु में उष्ण, वायु परमाणु में इरण, इरण इरगत उनका चलन स्वभाव है, ये टीका में दे दिया इरण चलन स्वभाव है। ये चार पृथ्व्यादि भावेन संहन्यंत इति मन्यते। ये जो भौतिक पदार्थ हो गए रूपादि चक्षुरादि ये सब परमाणु केवल संघन्यन्ते केवल संघात को प्राप्त कर जाते हैं। टीका में चतुर्विधा इति अर्थ खर खर कठिन तत्स्वभाव पार्थिवा परमाणव पार्थिव परमाणु है कठिन स्वभाव इसको खर कहते हैं। स्निग्धा आप्या जल परमाणु स्निग्ध उष्णास्ते तैजसा तैजस परमाणु ये उष्ण और ईरणम चलन स्वभाव वायव्यानाम इति ईरण ईरगत चलन स्वभाव वायु परमाणु। बाह्य समुदाय उक्त्वा आध्यात्मिक समुदाय आह बाह्य समुदाय भूत भौतिक हो गया आध्यात्मिक समुदाय चित्त चैतन्य अभी उसको कहते हैं भाष्य में। तथा रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञका पंचस्कंधा तो ये पांच मिलकर के अंतर समुदाय को बनाएंगे। रूप वेदना विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार ये पांच हो गया इनको पंचस्कंध कहते हैं स्कंधा। टीका में स विषय इंद्रियाणि रूप स्कंध विषय के साथ इंद्रिय इनको रूप स्कंध कहा जाएगा। कहते हैं अभी अंतर समुदाय कहते हैं उसमें विषय कैसे आ जाएगा उसके लिए कहते हैं विषयाणां बाह्यत्वेपि देहस्थ इंद्रिय ग्राह्यत्वात् आध्यात्मिकत्वम्। विषय तो वास्तविक बाहर है किंतु देह में इंद्रिय है वो इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होंगे इसलिए विषय को भी अंतर कह दिया गया। अहम अहम इति आलय विज्ञान प्रवाहो विज्ञान स्कंध अहम अहम जिसको वेदांति लोग अहंकार कहते हैं सुसुप्ति से बाहर आ जाएगा तो इसका पता चलेगा अहम अहम इस प्रकार के। ये जो आलय विज्ञान आलय आलय अर्थात घर हिमालय कहते हैं तो हिमस्य आलय आलय अर्थात वही आधार है इसलिए उसका आलय कहा जाता है। इसको आलय विज्ञान उसका प्रवाह चलता है ये भी क्षणिक है प्रतिक्षण अहम ऐसे ज्ञान होगा वो नाश हो जाएगा इसको विज्ञान स्कंध कहेंगे। सुखादि अनुभवो वेदना स्कंध सुख दुख राग द्वेष इत्यादि घटपट सब अनुभव जो हो रहा है इसको वेदना। और गौ रस्व इति एवं नाम विशिष्ट सविकल्प प्रत्यय संज्ञा स्कंध गौ अश्व चैत्र देवदत्त ये सब विशिष्ट सविकल्प प्रत्यय ये सविकल्प निर्विकल्प नहीं सविकल्प अर्थात त्रिपुटी भान होने का समय ये जो प्रत्यय है उसको संज्ञा कहते हैं क्योंकि देवदत्त उसका नाम हो गया ये अंतर कैसे होगा अर्थात वो नाम का जो प्रत्यय होता है ज्ञान होता है उसको भी अंतर ये भी संज्ञा कहा गया संज्ञा स्कंध। राग द्वेष मोह धर्मा धर्मा संस्कार स्कंध ये सब अंदर में संस्कार हो जाएंगे पदार्थों का ज्ञान होने से ये सब संस्कार बन जाएंगे। तत्र विज्ञान स्कंध चित्तम आत्मा इति गीयते। ये जो पांच स्कंध हो गए उसमें से जो विज्ञान स्कंध हुआ आलय विज्ञान उसी का ही लोग चित्त कहते हैं वही आत्मा है। अन्य चतुर विज्ञान को छोड़ करके रूप वेदना संज्ञा संस्कार ये जो चार हो गए ये स्कंधा चैता मतलब चित्त को आधार करके ये चलता है। चित्त हो गया आलय विज्ञान आलोय विज्ञान को आधार करके चलता है चित्तस्य इमे इति चैता तेषां संघात आध्यात्मिक ये पांच स्कंध का संघात इसी को आध्यात्मिक कहा जाएगा अंतर। और ये आध्यात्मिक संघात जो है सकल लोक यात्रा निर्वाहक इत्यर्थ ये जो आध्यात्मिक संघात है ये सारे लोक यात्रा अर्थात तो जीव का जो गति जीवन उसी का ये निर्वाहक ही है जिसको ये दूसरे लोग सूक्ष्म शरीर कह देंगे यही चलता है। अच्छा इत्यर्थ भाष्य में ते अपि अध्यात्म ते अपि आध्यात्मम सर्व व्यवहारस्पद भावेन संहन्यत इति मन्यन्ते। ते ये जो पांच स्कंध हो गए ये आध्यात्मम अध्यात्मे भव इति अध्यात्मम भव इति आध्यात्मम सर्व व्यवहार आस्पद भावेन सर्व व्यवहार का आस्पद आश्रय सारे व्यवहार का आश्रय उस रूप से संघन्यते, ये पांच स्कंद संघात हो जाएंगे, हो करके सारे व्यवहार का हेतु बन जाएंगे। यहां तक ये पूर्व पक्ष का बात हुआ। टीका में अवयव और वो लोग का सिद्धांत और थोड़ा कहते हैं, अवयव अतिरिक्त अवयवी अनुपलब्धेर अवयवाहा शिष्यन्ते। अवयव के व्यतिरिक्त भिन्न कोई अवयवी का उपलब्धि नहीं हो रहे। घट देखते हैं, कहते हैं परमाणु पुंज ही देखते हैं, घट नहीं देखते हैं। अवयवाहा शिष्यन्ते, वास्तविक अवयव परमाणु पुंज यही रहते हैं। यत सत तत क्षणिकम, उनका ये दूसरा सिद्धांत है, जो सत होगा वो क्षणिक है। यथा विद्युत, विद्युत सत है क्षणिक है। तेषाम क्षणिकत्वम इति मानमूलो अयम सिद्धांत, तो इसलिए ये सब जो सत पदार्थ है ये सब क्षणिक, ये सिद्धांत मानमूल, क्योंकि यत सत तत क्षणिकम यथा विद्युत, ये अनुमान है इतना ही। अच्छा, मानमूलो अयम सिद्धांत इति प्राप्ते, यहाँ तक सिद्धांत हो गया। इति प्राप्ते, अभी सिद्धांत सूत्रम योजयति, वेदांती का जो सूत्र है अभी उसका योजना करके निराकरण करेंगे भाष्य में। तत्रेदम अभिधीयते, उनका अर्थात बौद्धों का विचार के विषय में ये कहा जा रहा है। यो अयम उभय हेतु कह, उभय प्रकार समुदाय परेशम अभिप्रेतो, अणुहेतुकश्च भूत भौतिक संहति रूप, स्कंद हेतुकश्च पंच स्कंधी रूप, तस्मिन् उभय हेतु के अपि समुदाय अभिप्रेयमाणे तद अप्राप्ति ही स्यात्, समुदाय अप्राप्ति। सूत्र का अर्थ पूरा कह दिए। यो अयम उभय हेतु क, दो गोष्ठी है हेतु में, उभय हेतु को उभय प्रकार समुदाय हो गया, उभय प्रकार बाह्य आभ्यंतर, ये दो समुदाय हो गया, उसका हेतु भी दो अलग अलग हो गए। बाह्य के लिए भूत भौतिक, आभ्यंतर के लिए पंचस्कंध। समुदाय परेशान बौद्धानाम अभिप्रेत, अभिप्राय का विषय है उनका सिद्धांत। अणु हेतुकश्च भूत भौतिक संघति रूप बाह्य समुदाय, अणु हेतु है भूत भौतिक, भूत अणु हो गए उसे भौतिक बनेगा आगे, उनका संघात यही हो गया बाह्य समुदाय। स्कंध हेतुकश्च पंच स्कंधी रूप, पांच स्कंध मिलकर के अंतर समुदाय करते हैं। तस्मिन उभय हेतु के अपि, दोनों गोष्ठी अलग अलग हेतु होने पर भी समुदाय, तस्मिन उभय हेतु के समुदाय अभिप्रेय माने, उनका वो अभिप्राय का विषय होने पर भी तद अप्राप्ति ही स्या, वो समुदाय नहीं बन पाएगा। तद अप्राप्ति सूत्र में कहा तद अप्राप्ति ही, अर्थात समुदाय से अप्राप्ति, वो समुदाय बन ही नहीं पाएगा। इसका अर्थ समुदाय के अभाव, समुदाय अभाव, समुदाय भाव अनुपपत्ति रित्यर्थ, समुदाय भाव ही नहीं हो पाएगा। बौद्ध पूछता है कुतः, सिद्धांत कहता है कि समुदाय नाम अचेतनत्वात्, समुदाय तो कोई चेतन नहीं है, सब जड़ कैसे मिलकर के समुदाय हो जाएगा। समुदाय नाम समुदाय अर्थात समुदाय का जो सब घटक है उनको समुदाय कहा जाएगा, वो सब अचेतन है। और अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि समुदाय तो अचेतन है किंतु ये जो विज्ञान है वो चेतन है, वो ये बाकी सबको समुदाय बना देगा। ये जो विज्ञान है आलय विज्ञान कहते हैं वो चेतन है। सिद्धांत कहते हैं कि जो चित्त है, चित्त अर्थात जिसको आलय विज्ञान कहते हैं, चित्त अभिज्वलनस्य च समुदाय सिद्धि अधीनत्वात्, ये जो चित्त वही चित्त ही अभिज्वलन, अभिज्वलन अर्थात चिद्रूप है, वो ज्ञान रूप है। ये टीका में दे दिया, चित्ताख्यम अभिज्वलनम विज्ञानम दिया ना, नापि चित्ताख्यम एक पंक्ति के आगे अभिज्वल, चित्त ही अभिज्वलन है। अभी सिद्धांत कहते हैं कि आप चित्त को कहेंगे कि समुदाय बनाने वाला होगा, वो चित्त तभी कार्य करेगा जब देह बने, तो देह स्वयं एक समुदाय है। अभी समुदाय बनने पर चित्त कार्य करेगा और आप कहेंगे कि चित्त समुदाय बना देगा, ये कहाँ रह करके करेगा। चित्त बनने पर समुदाय होगा और समुदाय रहने पर चित्त कार्य करेगा, ये तो अनुन्यास रहे हो जाएगा। अच्छा, टीका में सर्गादौ परमाणुनांच स्कंधानांच स्वतः संघातस्तावत् न संभवति अचेतनत्वात्। स्वर्ग का सृष्टि का आदि में ना परमाणुओं का ना स्कंध का स्वतः संघात नहीं हो पाएगा क्योंकि अचेतनत्व ना भी चित्ताख्यम अभिज्वलनम विज्ञानम समुदाय हेतु। चित्त नामक जो अभिज्वलन है विज्ञान है अलग विज्ञान है वो समुदाय का हेतु हो जाएगा ये नहीं हो पाएगा। संघाते देहाकारे जाते विज्ञानम विज्ञाने जाते संघात इति अनुन्याश्रयात। पहले संघात होगा देहाकार होगा होने पर आगे उसमें विज्ञान होगा और विज्ञान होने पर आगे संघात होगा इति अनुन्याश्रयात। जो केवल विज्ञानवादी है वो कहेंगे क्यों संघात चाहिए हमारा तो बाहर पदार्थ है ही नहीं ये ज्ञान ही है किंतु अभी वो बाह्यार्थवाद को निराकरण कर रहे हैं। पहले कहा था बाह्यार्थवाद को निराकरण करेंगे वो लोग देह मानते हैं तो देह है तो विज्ञान होगा विज्ञान है तो देह बनाएगा ये तो अनुन्याश्रय हो जाएगा इति अनुन्याश्रय। भाष्य में अन्यस्य च कस्यचित् अच्छा आज यहाँ रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वरदायनं सूत्रभाष्य।